jakoś związała się, splotła się ze świętami, bo to musiało być jakoś tuż przed świętami. W Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk w Pałacu Staszica, bardzo zacnym budynku i uroczystym, odbywały się od czasu do czasu zabawy taneczne w tamtych czasach. Dzisiaj już wątpię, żeby się jakieś zabawy taneczne tam odbywały, ale wówczas w gronie młodych doktorantów i asystentów nie było to rzadkością. Była do tego atmosfera i miejsce i czas, o dziwo, jakiś taki wolny i chętny, żeby takie rzeczy robić. I po którejś z takich zabaw hucznych do późnej nocy trwających wyszliśmy na ulicę przed pomnik Kopernika na krakowskie przedmieście i z przyjaciółką moją obdarzoną pięknym głosem odśpiewaliśmy arię Bacha. Ich folge dir gleichfalls mit freudigen Schritten. To jest z pasji według świętego Jana. I odśpiewaliśmy ją nieudolnie oczywiście, bo jest to utwór trudny i zupełnie dla amatorów niedostępny, ale włożyliśmy w to całe serce. To może zrobimy tak, bo teraz Justyna Wargielska chciałaby coś powiedzieć, ale ponieważ mamy ułożoną muzykę, czy możemy zrobić tak, że to będzie kolejna odsłona, to co pani oczywiście powie? Bo mamy ten utwór i właśnie profesor dzisiaj przyniósł do studia, znaczy on przypłynął przez eter, nie wiem jak to się płynie w internecie, przez ale internet, właśnie przez internet. No właśnie. Pomyślałem, że jest to właśnie to posłuchajmy, utwór, który ilustruje tę anegdotę. Jak profesor śpiewa ten utwór. Ach tak. Głos jakże zmieniony. Czy pan wraca do śpiewania, panie profesorze? W swoim czasie śpiewałem w chórze akademickim, ale to były dawne czasy. No dobrze. To teraz Justyna Bargielska. Bardzo proszę. Tak, rozmawialiśmy o ludziach. Zaczęliśmy rozmawiać o ludziach, z którymi spędzaliśmy święta i ja muszę powiedzieć o swoich chyba najdziwniejszych świętach sprzed wielu już lat. Miałam wtedy lat 17 i byłam bardzo zakochana, no bo to tak jakoś idzie w parze, tak, ten wiek i fakt bycia zakochaną. Ja byłam zakochana w weterynarzu moich zwierząt, ponieważ zawsze miałam wiele zwierząt, no to tego weterynarza widziałam najczęściej i rzeczywiście ten wybór jakoś był naturalny, tak, że akurat weterynarz. Byłam bardzo, jak powiedziałam, w nim zakochana i chciałam z nim spędzać każdą wolną chwilę. On nie bardzo, bo był 24 lata starszy i miał szereg zobowiązań. No i dowiedziałam się, że ma dyżur w klinice, akurat Wielkanoc. I to było szalenie romantyczne, bo ja stwierdziłam, najpierw to skonsultowałam z moją przyjaciółką Basią, bo się powiedziała, że jeżeli spędzę z nim ten dyżur, na pewno będziemy się przynajmniej całować. Ja mówię, opłaca mi się to, tak? Rodzinę ma się na zawsze, można wyjść ze śniadania czy tam z obiadu i pojechać do mojego weterynarza na dyżur. Tak zresztą zrobiłam, przyjechałam na ten dyżur. I co? No i co? No i żeśmy się, słuchajcie, nie całowali. I teraz dlaczego? Pamiętajcie, że to było no 23 lata temu, tak? Albo 24. Dlatego, że ktoś, nie wiem, jakaś ręka losu przyniosła temu mojemu biednemu weterynarzowi truskawki. Wtedy truskawki w kwietniu nie były taką oczywistą sytuacją jak teraz, chociaż były tak samo obrzydliwe, to znaczy tak sztuczne i przerośnięte, no ale tam były truskawki. I ja zupełnie straciłam głowę. To znaczy ja zapomniałam, po co ja przyjechałam. Zapomniałam, że przyjechałam się całować z weterynarzem. Zapomniałam, że chciałam z nim spędzić dyżur. Jak zobaczyłam te truskawki, cała moja uwaga skupiła się na tych truskawkach. I właściwie nie byłam w stanie jej przenieść z powrotem na mężczyznę, którego kochałam. Wyglądało to tak, żeśmy przez jakiś czas oglądali coś w telewizji, no bo to dyżur, prawda, no to tam jest telewizor, bo nie ma żadnych zwierząt. I ja jadłam te truskawki i trzymać mi się za ręce. To było coś tak pięknego. To była wspaniała sytuacja, przy czym potem stwierdziłam, że już nie chcę wracać do tej historii, tak? Że te truskawki przyniosły w ogóle moje uczucia na zupełnie inny poziom, zupełnie niezwiązany z tym konkretnym weterynarzem. No i ta wizja truskawek Wielkanoc jakoś tak na zawsze już stała się dla mnie czymś w rodzaju symbolu, nie wiem, no takiej dziwnej, niespotykanej, ale jednak no miłości, tak to widzę. No a wiosną to wiadomo, miłość zefirotorna, wiosną miłość powraca, wszystko powraca, robaki wychodzą spod ziemi, po cóż innego niż nie po to, żeby uprawiać miłość, także to była idealna pora właśnie na taką sytuację. Czym już teraz będziemy nawiązywać muzycznie do tej historii? Ja mogę jeszcze nawiązać. Może Państwo mają jakiś komentarz właśnie. To mi bardzo przypomniało właśnie siebie w wieku 11, 12, 13 lat. Potwornie zakochaną w jakimś najbrzydszym koledze w klasie, który się najgorzej uczył. Pamiętam, ja się zawsze zakochiwałam w najgorszych uczniach. I on siedział na jabłonce przed oknami naszego bloku. I ja marzyłam, żeby wyjść. Ja po prostu to śniadanie spędzałam tak z nosem przy szybie. I ta moja właśnie tajna miłość i takie pisanie na klatce swoich imion. Przecież każdy z Państwa coś takiego miał. Nie ma takich puenty specjalnej. Bardzo przepraszam. Przechodzimy teraz też do tematu, wiosny, trochę rozszerzając. Nie wiem, czy jesteśmy w jakimś miejscu. Ale w jakimś pięknym bardzo. No to teraz wyznanie, kto ma jeszcze ochotę na wyznania miłosne, to Monteverdi może miałby, prawda? Bo tę muzykę, a nie, aha, a przepraszam najmocniej znowu, zapomnielibyśmy, Adam Nowak. Masz jakieś wyznania miłosne, wielkanocne? Mam tutaj, znaczy nawet nie chcę powiedzieć, że podobną historię, ale też spędzałem takie śniadania, kiedy miałem naście lat, czy około 20. Kiedy byłem też śmiertelnie zakochany w mojej pierwszej miłości i śniadanie wielkanocne zawsze mi stawało na przeszkodzie do spotkania, bo jakoś w Poznaniu było tak ustalone, że święta, że w ogóle święta spędza się wyłącznie w gronie rodzinnym, czego ja do dzisiaj nie rozumiem. Mhm. Że niby jesteśmy otwarci, że jak jest na Boże Narodzenie ten stół z tym dodatkowym nakryciem, to myślę, że większość ludzi w domach marzy o tym, żeby jednak nikt nie zapukał do tych drzwi i żeby nie trzeba było nikogo przyjmować, bo to kłóciłoby się z tym dobrym samopoczuciem, że jesteśmy we własnym gronie. I przy Wielkanocy miałem dokładnie takie samo uczucie, że tam po drugiej stronie miasta moja ukochana być może myśli dokładnie o tym samym i nie możemy się spotkać przez tą tradycyjność poznańską, która no, nie znajduje żadnego argumentu do tego, że w niedzielę wielkanocną można się umówić na randkę. To w ogóle nie wchodziło w rachubę. Więc ja tutaj byłem przez moment nawet wrogiem takiej mieszczańskiej poznańskości albo poznańskiego mieszczaństwa. Ale potem mi to całkowicie przeszło, bo przecież nie zwalczę tej bestii. Zdałem sobie z tego sprawę, że muszę to zaakceptować i po prostu płynąć z tym nurtem, inaczej się tego nie da zrobić. Ale w tym jest pewna mądrość, również pewnych rzeczy się nie robi, ale właściwie dlaczego? Gdyby popytać o uzasadnienie, to prawie nikt nie ma takiego uzasadnienia, a jednak pewnych rzeczy się nie robi w czasie świąt, czy w czasie różnych uroczystości i to daje tylko nam takie poczucie przynależności, że wszyscy się zgadzamy na to, że pewnych rzeczy się nie robi, natomiast nie, oczywiście nie potrafimy tego uzasadnić. Ja myślę, że tu może być takie pragmatyczne uzasadnienie, no bo ta niedziela wielkanocna rzeczywiście się na randkę nie nadaje, bo dużo bardziej na randkę nadaje się lany poniedziałek. Niebezpieczny. Do tego tematu być może jeszcze dojdziemy. No tak. Dość ryzykowne spotkanie w tym terminie. No dobrze, to co, teraz... No chyba tak. Chyba tak. To ja bym prosiła. Il sole, il sole, il sole. tak pięknie śpiewał? Ja. No, profesor Piłat śpiewał tak. Poprzednio. Tak. Teraz to byłam ja. Tak, ja tak. To była Justyna Bargielska, Kinga Dębska, Robert Piłat, Adam Nowak w Toruniu. Jesteśmy z Państwem przy wielkanocnym stole. Dziękuję, że nas Państwo zaprosili. Dziękujemy. No, kto zaczyna teraz? Ja może bym powiedziała o tym, znaczy się zapytała was, czy wy też tak mieliście na święta, że różne ciocie, mamy przynosiły różne śledzie, różnego rodzaju właśnie sałatki czy jajka i następowało ocenianie, czyja lepsza w tym roku. I to jest takie, to mi się kojarzy ze świętami jakieś takie, no że teraz to, no też trochę znowu mam stratę, że teraz już właśnie nie ma czego z czym porównywać, bo są jedne śledzie albo dwa rodzaje, ale to takie taka obfitość, takie coś, że tak dużo wszystkiego na tą wiosnę. Tak. Ale rozumiem, że to porównywanie polegało jedynie na chwaleniu, bo trudno porównywać tak, że się jedną gani w stosunku do drugiej. No, ludzie to już nie potrafią. Przecież ogromnie ryzykowne. Nie moje najgorsze, mówiła ciocia. Chyba, że tak. Nie moje jednak gorsze. Wspaniałe. Adam Nowak, może ty znasz jakieś, bo ty jesteś taki mieszczański bardzo, jak usłyszeliśmy, to ta historia chyba... Nie, ja pochodzę z mieszczańskiego miasta. No tak, ale to jest o tradycjach mieszczańskich i że nie ma co wiosłować przeciwko falom, więc może ta historia tak, jest jakoś dla ciebie. Aha. To prawda. U nas była wymiana kulinariów, że rzeczywiście i również w Toruniu, potem jak się przeprowadziłem, też była wymiana, że właśnie teściowa dawała śledzie, a na przykład teść nauczył dzieci robienia baranka z masła za pomocą patyczka i sitka. Więc naturalną koleją rzeczy, jak się nowe rodziny zawiązują, no te przyległości, które stanowią o ich tożsamości, mają swoje zwyczaje, tradycje i te tradycje się wymieniają. To zresztą była tutaj mowa też na początku o tym, że z jednej rodziny pochodzi taki zwyczaj, a z innej to u nas mniej więcej dokładnie było tak samo. Przez lata była bardzo tradycyjny spis menu, który właściwie do tego roku nie odbiegał. Poza tym, że nastąpiła dziura pokoleniowa, jeżeli chodzi o kulinaria i moje dzieci od pierwszego do czwartego w ogóle prawie na początku nie chciały wejść w smaki i bożonarodzeniowe i smaki Wielkiej Nocy, bo do dzisiaj dwójka dzieci nie chce spożywać ani białej kiełbasy, ani szyny. Mało tego, jeszcze nazywa się to, że to jest kiełba, a nie kiełbasa i że to jest zwykła jakaś szyna i że oni tego nie będą jedli. A śledzie więc jedzą? Tak, nie. Tylko tak starszy nie. Syn. Starszy syn, tak, no bo ja mniej więcej też te gusta się zmieniają oczywiście przez lata i jak kiedyś pojechaliśmy pierwszy raz do tajskiej restauracji i zobaczyłem, że moja 12-letnia córka je tajskie jedzenie, to nie miałem, bo nie wiedziałem, co mam z tą informacją zrobić, bo jej menu było bardzo okrojone i że to zasmakowało, to było dla mnie po prostu wielkim zaskoczeniem. Ale w tę tradycyjność smaku część dzieci nie weszła do dzisiaj, więc się przygotowywało jakieś takie, a czy będę mogła zjeść płatki z mlekiem? Mówię, jedz płatki z mlekiem, bo dlaczego masz być nieszczęśliwa jedząc kiełbasę, skoro możesz być szczęśliwa w naszym gronie jedząc płatki z mlekiem, więc wybieram oczywiście to drugie. Ale też staraliśmy się przygotowywać takie dania, jak nie wiem, na przykład łososia zrobić, czy cokolwiek innego, żeby to dziecko uczestniczyło z nami przy tym stole, jedząc to, co lubi, bo przecież nie będę nikomu na siłę wmuszał tego, co jest tradycyjne. I dlatego mówię o takiej dziurze pokoleniowej troszkę, bo znam te opowieści również z wielu innych rodzin zaprzyjaźnionych i mają podobne spostrzeżenia. Nie chcę tego nazywać problemem, tylko że mają podobne spostrzeżenia, że na tyle się zmienił w ogóle dostępność do produktów, do takiej bardzo szerokiej palety, a dzieci jednak z tego wybierają dość wąsko. I trzeba, myślę, użyć słowa wychowywać w smakach, tak? Żeby rodzice rozszerzać i proponować szerszą paletę. I to jest jakieś zmaganie. Moją obserwacją jest to, że to jest jakieś zmaganie, nie chcę tego nazywać trudem, ale trzeba podsuwać, podawać, ryzykować nawet rodzaj kłótni czy sporu, że albo chociaż tylko spróbuj, a nie, od razu nie przekreślaj z wyglądu, nie, ja nigdy śledzia nie zjem. Ale chociaż spróbuj, jakiś taki, żeby tam znaleźć jakiś taki sposób, żeby się na chwilę znalazło na języku i żeby był, bo było bardzo wiele takich przykładów, kiedy wszystkie moje dzieci, próbując czegoś, nagle, ale to jest dobre. Ja mówię, no właśnie, mówię, tyle lat nie chciałeś tego jeść, a teraz zobacz, smakuje. No jakoś z mojego doświadczenia ojcowskiego to wynika, że taka strategia nie ma najmniejszego sensu. Mi się udawało. No, mi się udawało. Podziwiam talent. Ale w związku z tą opowieścią mam bardzo smutne takie spostrzeżenie. Mianowicie obawiam się, że moje dzieci w czasie większości świąt, szczególnie właśnie wielkanocnych, były po prostu głodne. I kiedy ktoś je, moje córki zapyta po latach, co im się kojarzy ze świętami, to powie głód. Głód. Bo nie lubiły większości tych potraw. W związku z tym nie miały co jeść. No tak, moja siostra, córka do dziś je tylko chleb na święta. No tak. No tak, ale te tradycyjne smaki to jest dopiero problem, kiedy ta sytuacja niechęci do tradycyjnego smaku odbywa się na takim zupełnie fundamentalnym poziomie. To znaczy, no ma zawsze jest zwyczaj dzielenia się jajkami. Mhm. Moje dzieci jeszcze do niedawna nie jadły jajek. I mój syn powiedział, a nie możemy się podzielić opłatkiem? No co zrobisz? No, no dobrze, ale właściwie to... Właściwie dlaczego? Ale dlaczego? To właśnie to ma podstawowy sens, no bo przecież tu nie chodzi o to, że to jajko czy opłatek, tylko chodzi o wspólnotę, no która się ja tworzy. Zareagowałam chyba dość konwencjonalnie, tak. Powiedziałam, że opłatkiem to w grudniu, a teraz niech chociaż spróbuję kawałek tego jajka. No i popadłam w jakieś takie zupełnie absurdalne przesądy, zabobony, tak zaczęłam mu tłumaczyć, że to jest ważne, żeby teraz się z nami podzielił tym jajkiem, bo to po pierwsze jest symbol, po drugie znak, po trzecie powodzenie i będzie, prawda, wygrywał w Fortnite. Dzięki temu i to była taka metoda, ale to jest żadna metoda. Ale czy jest jakaś metoda? Znaczy, żeby wprowadzić je w ten trochę skomplikowany, skonwencjonalizowany świat, również odnoszący się do smaków, do wrażeń. On jest przecież bardzo skonwencjonalizowany. Dziecko nie ma powodu rozumieć to, ani nie akceptować. Myślę, że przychodzi taki moment, kiedy dziecko zaczyna czuć, że traci bezpieczeństwo. Tak, że to jest związane jakoś tam z dorastaniem i z zmianą światopoglądu. Mi się wydaje, że wtedy samo sięga po takie symboliczne Mnie się wydaje, ja słyszałam, że jest teraz taka nowa moda na karmienie bardzo małych dzieci, takich niemowlaków, jest. Że się kładzie różne produkty naokoło tego dziecka i dziecko po prostu jako zabawki je traktuje, trochę zje, trochę nie zje, jakieś buraki. Można i tam i śledzia położyć na przykład. Może niech to zadziała. Niech leży. I się zrobi zielony i fioletowy. Ja myślę, że śledź jest w ogóle przekleństwem dzieci. Że śledź jako samo słowo śledź w uchu dziecka brzmi w taki sposób, że wszystkie kubki smakowe się zamykają. No ale jesteśmy chyba dowodem też na to, że to się w końcu jednak odmienia. Śledziu, bardzo tak, ja przykro, też nie słyszysz takie słowa dzisiaj. Ja też nie śledziu cierpiałem. Na wielkanocnym tak, nie cierpiałem, a dzisiaj sam robię te śledzie sam przed sobą muszę przyznać, że mi smakują. No dobrze, ale proszę Państwa, ale to jest bardzo poważny temat, to znaczy jak wdrożyć dzieci do świąt i w ogóle jak przekazać taką transmisję. Bo nam się to wydaje oczywiste. Tutaj mamy wspomnienia, serca nam się otwierają, jesteśmy wzruszeni. No dobrze, to nie dla wszystkich jest oczywiste, że w ogóle te święta mają jakikolwiek sens, prawda? No może za ostro powiedziałem, ale może nie. Prawda? Panie profesorze. Pamiętamy rzeczy, które już się udały, to znaczy pamiętamy siebie wdrożonych, nie pamiętamy siebie niewdrożonych, obawiam się, chyba że ktoś ma takie wspomnienia bólu świątecznego i trudności socjalizacji. Ja przyznaję, że nie. Nie, musiałem to wyprzeć już dawno. Ale bo dawno. To wdrożenie kiedyś było łatwiejsze chyba, no z różnych powodów, mianowicie między innymi z takiego powodu, że wtedy pojawiały się na stole bardzo smaczne rzeczy, których nie było. Ja pamiętam takie święta, kiedy mama po raz pierwszy upiekła taki ciasto murzynek się nazywa. To wtedy to była jakaś sensacja, to była jakaś nowinka. No teraz to jest oczywiste. I to było tak fenomenalnie smaczne. Albo na przykład sałatka, tak zwana włoska. To też nie było takie oczywiste, że ona była. Myśmy to zrobili, to mama zrobiła kiedyś, jak ja bym miał kilka lat. Jarzynowa to jest włoska. No to tak się u nas tam tak? Imieninowa. Tak. Imieninowa. Tak? No właśnie, ja pamiętam smak tej sałatki. To było absolutnie nieprawdopodobnie dobre. Ale dlatego, że tego nie było normalnie. No właśnie, bo my wszyscy jesteśmy troszkę dziećmi komuny. Myślę, że Justyna może najmniej. Dziękuję ci. Ale to rzeczywiście jest tak, że nasze smaki się tam kształtowały. I nasze, myśmy się uczyli tych smaków, a nasze dzieci są już zupełnie inne. One mają, no więcej tego E dostały na początku swojej drogi, więc może do nich jest jakoś inaczej można dojść. Natomiast ja bym chciała odnieść się do tego, co powiedział pan profesor Piłat o pewnych takich rytuałach i tradycjach i o tym, że to jest dobre. Bo ja myślę, że to jest właśnie bardzo dobre i że tak właśnie takie, że trzeba to pielęgnować. No tak, tylko przepraszam, tylko to się zaczyna raczej później rozumieć, a nie wcześniej. No tak, no ale te dzieci są z nami, więc my możemy je do tego zaganiać, jak te pisklaczki. I żeby sobie oglądały, że mogą być takie święta, mogą, ja pamiętam, w Nowym Jorku byłam na stypendium, no i właśnie te różne kultury miały w różnych okresach roku święta i to było wspaniałe, że jakby wszyscy to rozumieli, że tak jest i w tej różnorodności siła. Z smakami może być trudno, ale taki teatralny aspekt świąt to chyba przemawia nawet do bardzo małych dzieci. Takie włączenie się do korowodu, do jakiegoś przedstawiania czegoś, to chyba tutaj nie ma problemu. Dla mnie ważne są takie wspomnienia wciąż wizualne. Mama robiąca ciasto, które się nazywało topielcem. Nie mam pojęcia, jak smakował ten topielec. Nie potrafię sobie tego przypomnieć. Natomiast pamiętam tę bryłę ogromną ciasta pływającą w misce z wodą. Tego nie zapomnę do końca życia. Mm-hmm. Tak, coś ekstra, coś się dzieje, coś z innego porządku. Tak, no, tak coś z innego porządku. Adam Nowak, no to może... Aha, ja tylko tak, szybciutko. No dobrze, to szybciutko Justyna. O innym porządku, ten inny porządek jest strasznie ciężki do osiągnięcia, wydaje się, w dzisiejszych czasach. U nas inny porządek na przykład polega na tym, że ja myję okna i przychodzi moja córka i mówi, powinnaś z tym iść do Mam Talent. Bo to jest coś tak niecodziennego w naszym domu i tak dziwnego i tak wspaniałego. Więc to z jednej strony, tak, że ten porządek nijak nie staje się świąteczny, znaczy nie ma tej teatralizacji, o której mówił pan profesor. A z drugiej strony, gdybyśmy chcieli trwać przy tym kontekście religijnym, o który bardzo bym apelowała w przypadku akurat tych świąt. Tak, jestem w stanie to poniekąd odpuścić przy Bożym Narodzeniu, ale tutaj chciałabym, żeby to było zachowane. No to umówmy się, że ten kontekst przez statystyczną większość czasu, on jest dość ponury. Ciężko jest wciągać dzieci w te misterium, tak? W to misterium. To prawda. No już, to... panie Adamie, przepraszam bardzo. Nie szkodzi, nie, z uwagą słuchałem tego, ale wracając do tematu wychowania w czasach komunizmu, no to dlatego dla nas to jest naturalne, że na stole jest, załóżmy, biała kiełbasa, szynka, barszcz, bigos, śledź i tak dalej, ponieważ nie było alternatywy. Mało tego nie było na co dzień, w związku z tym patrzyło się na to, jak na cuda, najlepsze, najpiękniejsze cuda świata, że oto teraz ja poczuję smak szynki. Mało tego, jeszcze ta szynka była, póki nie była karmiona krylem, to miała smak mięsa rzeźnego, a potem był przez moment... Przecież była sytuacja, w której zwierzęta przez chwilę były karmione krylem i to, czy mączką rybną, nie wiem jak to się nazywało, i to nie było, nie był dobry, dobra droga dla polskiej żywności. Ale to były naturalne, ja miałem wrażenie, że to były naturalne smaki. A dzisiaj, żeby osiągnąć naturalny smak, to naprawdę trzeba się nachodzić po sklepach, żeby znaleźć coś, co przypomina naturalny produkt. Dzieci mają alternatywę, tak? Bo jeżeli ja podaję coś, co jest tradycyjne na stole i związane z moimi wspomnieniami, z moim wychowaniem, jeżeli chodzi o Wielkanoc, to dzieci mają za sobą, to jest jednak okrojenie palety kulinarnej na stole, to oni mają z tyłu głowy cały ten zestaw produktów, o których my jako dzieci nie mieliśmy zielonego pojęcia. Więc to jest trudne. Innych takich rzeczy. Tak, dokładnie. Ale zgadzam się absolutnie z tym, że wprowadzanie dzieci w ten nastrój Triduum Paschalnego jest bardzo trudne, bo albo uczestniczy w tym cała rodzina i wtedy to jest w jakiś sposób naturalne. To oczywiście zależy od miejsca, w którym się to kultywuje, bo jedni księża czy zakonnicy robią to lepiej, inni gorzej, ale jeżeli rodzice mają tutaj rodzaj takiej pokory, której kłaniają się tej tradycji i temu przeżyciu religijnemu, mistycznemu, to myślę, że i to w naturalny sposób dotyczy rozmów między nimi, to i też dzieci będą o tym zaciekawione, bo chodzi o to, żeby również zaciekawić. Nie można zmuszać małego dziecka do przeżywania historii Chrystusa, bo to jest historia cierpienia. W jakimś aspekcie oczywiście, tak? W jakimś wymiarze. I jeżeli chcemy zmusić dziecko do przeżywania cierpienia Chrystusa, to uważam, że postępujemy w sposób nieludzki zupełnie, bo nie o to chodzi, nie taki świat powinniśmy dziecku pokazać. Ono ma nam towarzyszyć, no właśnie, tym, co my robimy. Ale to jest niezwykle ważny problem. Moja wnuczka, która ma 3 lata, chodzimy do Muzeum Narodowego. No, była już kilka razy. I tam są 2 ulubione galerie. Jedna z kolorowymi obrazkami, a druga ze złotymi obrazkami. Kolorowe obrazki to są obrazy abstrakcyjne, sztuka nowoczesna, a złote obrazki, no to jest średniowiecze. No i tam, no wiem, co tam można zobaczyć mniej więcej, prawda? Ile tam jest cierpienia, męki, ukrzyżowanie i tak dalej, i tak dalej. I ona jest bardzo żywo zainteresowana małym Jezuskiem i dużym Jezusem, prawda? No, z małym jest łatwiej, żeby jej opowiedzieć, ale z tym dużym, no to jest jednak trudno, żeby jej opowiedzieć. No i teraz... Ale czy problem nie jest w nas? Przecież dzieci, jak świat światem i w różnych kulturach, zawsze miały do czynienia ze śmiercią. My je jakoś... Przepraszam, to śmierć, a tu jest straszliwa męka w olbrzymim cierpieniu. W ogóle nie wyobrażam. Ale one zrozumieją z tego tyle, ile są w stanie zrozumieć, ja myślę. Ja chyba bym była jestem zwolenniczką takiego wdrażania ich jednak w to i nie ukrywania przed nich. One oczywiście pewną część tylko pojmą. Potem będą z tego więcej pojmowały, ale myślę, że bardzo nie doceniamy dzieci, bo dzieci są też przecież ludźmi, które mają swoją jakąś tam wrażliwość. I ta śmierć, która jest częścią życia i o której nam przypomina to święto, zawsze była i powinna według mnie być obecna w życiu dzieci, bo je też spotka i spotka ich bliskich i nie mówienie o tym nie powoduje załatwienia tematu. Nie mówię, żeby nie mówić, tylko dzieci nie odwracają wzroku i nawet stracają naturalne zainteresowanie, pytają o szczegóły czasami właśnie jak to jest. Nie tylko ze śmiercią jako taką zagadką metafizyczną, co to znaczy właściwie umrzeć, ale również właśnie z tymi aspektami, o których pan wspomniał, to znaczy, co to znaczy, że gwoździe przebijają czyjeś ciało, prawda? Albo co to znaczy być zranionym, czy cierpieć. To może nie w takich abstrakcyjnych formułach, ale po prostu przez zwrócenie uwagi, przez to, że się dopytują i chcą... To tak, to jest kwestia tylko dobrania właściwego tonu, tego, co można by nazwać narracją. To przecież na różne sposoby można opowiadać o rzeczach tych samych, prawda? Aha. No dobrze, a Justyna Pargielska, co pani na to? Wydaje mi się, że gdzie indziej jest sedno problemu. To znaczy, kiedy pokazujemy dzieciom obraz z ukrzyżowanym Chrystusem, nie jest, wydaje mi się, problemem rozmawianie o śmierci i tak naprawdę nie jest problemem rozmawianie o męce, bo to jest naturalna, to są naturalne części życia. I dzieci z tym nie będą, z przyswojeniem tego nie będą miały trudności. Natomiast problemem już charakterystycznym dla tej konkretnej sytuacji jest to, że dziecko zapyta, dlaczego tak się stało. No i jak teraz powiedzieć dziecku, które, no nie wiem, ma 6 lat, 7 lat, albo nie wiem, dopiero co było u komunii, więc jest czyste jak łza, jak mu powiedzieć, że stało się to dlatego, no bo ktoś musiał odpokutować za nasze grzechy, nie? I tutaj ten komunikat jest... Albo zabrzmi fałszywie, albo zabrzmi głupio, albo po prostu do dziecka nie trafi. A no to jest sedno tej historii, którą mamy na obrazach, tak? Która tam się odbywa. Kiedyś trafi. No, ale to kiedyś trafi. Natomiast no, tutaj rzeczywiście u mnie pojawia się taki dyskomfort związany z tym, że ja mówię dziecku, że dziecko możesz iść do komunii, bo o ile wiem, nie popełniłeś od ostatniej spowiedzi żadnego ciężkiego grzechu, no bo nawet ciężko mi to sobie wyobrazić, a jednocześnie muszę dziecku powiedzieć, że ta straszna historia, krwawa, okrutna, odbywa się dlatego, że jesteśmy grzeszni. No, to wszystko, no i jednocześnie muszę to wszystko powiedzieć językiem zrozumiałym dla 9-latka, tak? Czy dla 6-latka. To wszystko jest kwestia narracji, ale w tym sensie kwestia narracji, że takiej narracji nie ma. Nie ma języka, którym nie ma żadnych prawideł, którymi można by się posługiwać, mówiąc dzieciom o męce Chrystusa. Tak to widzę. To prawda. Mhm. Tych głębokich prawd związanych ze śmiercią i zmartwychwstaniem rzeczywiście nie sposób opowiedzieć, nie spłaszczając, znaczy nie psychologizując na przykład, no, dlaczego zabito Jezusa. No bo są źli ludzie, którzy zabili Jezusa. Tak? Ale to my jesteśmy tymi złymi ludźmi według... I to jest ten trudny moment. Przenieść taką zwykłą historyczną opowieść, że ktoś kogoś się zabił, albo ktoś cierpiał niewinnie, to jest jeszcze łatwe, ale przenieść to na kondycję człowieka, czyli na naszą sytuację i zrozumieć, że to zmartwychwstanie też nas dotyczy, takich śmierć, takich zmartwychwstanie nas dotyczy i to przyznaję, że poddaję się. Nie znam też takiego języka, który byłby tu dość skuteczny. Zgadzam się z wami, choć oczywiście myślę optymistycznie, że pewnie taka narracja gdzieś jest. Nie wiem, ksiądz Twardowski próbował. Właśnie, to jest może sprawa specjalnego talentu, dobrania tej symboliki, obrazu, jakiegoś nastroju w taki sposób, że trafia to innymi kanałami duszy, to znaczy nie tak wprost, nie jako opowieść o, tylko jako zasugerowanie. Jakąś metaforą. I tak. Zaczęliśmy od trudności ze smakami, a jesteśmy tutaj. No tak. Tutaj nas doprowadziło. A jesteśmy w momencie, w którym mamy trudność z nazwaniem tajemnicy, bo ona jest nienazywalna, ale próbować trzeba. To teraz? Tak, teraz patrzymy na Kingę Dębską, bo... Wygadałaś, kto wybrał piosenkę. Ale to chodziło tylko o nasze piosenki, że nie będziemy wygadywać. A to myślę, że tutaj właśnie, to jest ważne, że to właśnie Kinga Dębska wybrała tę piosenkę. It feels like home? Tak. Makes me wanna lose myself. Makes me wanna lose myself in your arms. There's something in your voice makes my heart beat fast. Hope this feeling lasts rest of my life. If you knew how lonely my life has been and how low I felt for so long. If you knew someone to come along and change my life the way you've done. Feels like home to me. Feels like home to me. Feels like come all the way back where I come from. Feels like home to me. Feels like home to me. Feels like I'm all the way back where I belong. A window down a long dark street, and a siren wails in the night. But I'm alright, 'cause I have you here with me, and I can almost see through the dark there's a light. If you knew how much this moment means and alone. How long I've waited, for your touch. Feels like home to me. Feels like home. Feels like home to me. Feels like home to me. Feels like I'm all the way back where I belong. Feels like I'm all the way back where I belong. To Diana Krall i Bryan Adams zaśpiewali o tym, że są z powrotem w domu i że czują się jak w domu i tam, gdzie należą. I może to właśnie o tym odrodzeniu jeszcze przez chwilę porozmawiajmy. W takim naszym wymiarze, czy świątecznym, czy codziennym, jak to rozumieć i czego te odrodzenia nasze dotyczą? Bo może właśnie to są takie powroty do domu w pewnym sensie. Tak jest sens tego święta przecież, prawda? Tak, tak jak ta piosenka właśnie powiedziała, że where I belong, gdzie ja należę. I myślę, że te święta zamiast tego, oprócz tego pośpiechu, które towarzyszą przygotowaniom dań, tego, że Boże nie zdąży, oni już idą, tego wszystkiego, o czym chciałabym jak najmniej, czego bym chciała się pozbyć i chciałabym Państwu życzyć, żeby się Państwo tego pozbyli, tego pośpiechu, tego takiego hałasu, rwetesu, które odciąga nas od rzeczy najważniejszych, czyli od siebie, od takich, takiego wejrzenia jakiegoś w te relacje, w to, żeby po prostu ze sobą tak pobyć. Tak pobyć i tak siebie posłuchać. Nie tylko mówić, ale też kogoś usłyszeć bliskiego, tak naprawdę. No właśnie, bo to chyba nie ma większego znaczenia. Przepraszam, może to herezję, czy się łamiemy upadkiem, czy stukamy jajkiem, czy gryziemy mazurki, tylko chodzi o to, żeby pobyć razem ze sobą przy stole, czy nie przy stole, w takim sensie rozmowy, bycia, prawda? Tak. Uczestnictwa, szacunku, słuchania, tego. No żeby się odrodziła ta rodzina w ten dzień. Powrót do domu to jest metafora, obraz bardzo pojemny i w jakiejś swojej małej części dotyczy również tego, co się w nas dzieje, jakby wewnątrz. To znaczy jesteśmy przez samych siebie często wyrzucani trochę poza rzeczywistość i znajdujemy się poza domem. Jeśli dom, przez dom rozumieć pewną harmonię ze światem i bycie sobą samymi. Co nas wyrzuca, to długo by o tym mówić, co nas wyrzuca. Religijna interpretacja jest jasna. Grzech nas wyrzuca, ale to jest pewnego rodzaju wewnętrzne nieuporządkowanie, czy to zawdzięczamy rozmaitym pragnieniom, czy innym dynamikom, które w nas działają, ale dość, że wyrzuca nas poza obręb tej rzeczywistości. Dla mnie zmartwychwstanie to jest takie, uświadomienie, że rzeczywistość, jakby, w której żyjemy, jest też rzeczywistością stworzoną i jest dobrą przez to. No ale trzeba do niej wrócić, to znaczy przeżyć taki moment, który ma w sobie coś ze zwątpienia i coś takiego bardzo melancholijnego i przykrego rozeznania własnej natury, po to, żeby na koniec jednak przeżyć zmartwychwstanie wewnętrzne, to znaczy uznać, że rzeczywistość jest jednak dobra. Czy rzeczywistość jest dobra, czy nastroje zwątpienia w końcu nie przeważają w życiu, no to jest już inna sprawa. Każdy z nas ma, prawda, różne fazy w życiu, ale właśnie, no, skoro przeżywamy teraz święto zmartwychwstania, to warto sobie przypominać tę możliwość. Jest taka możliwość, że świat jest domem. Świat nie jest miejscem, gdzie się dzieją straszne rzeczy, gdzie żyjemy w bólu i umieramy, tylko świat jest autentycznym domem, bo jest stworzonym jak gdyby dla nas. No i to jest morał. Tak. Morał. Morał. Krystyna Bargielska. To zmartwychwstanie, które świętujemy, to był zupełnie wyjątkowe wydarzenie w historii świata. To jest jednorazowe wydarzenie w historii świata, ale nauka, jaką możemy, jeżeli tylko chcemy sobie dla siebie z tego zaczerpnąć, jest taka, że otwiera nam to drogę do nieskończonej ilości tak naprawdę odrodzeń, zmartwychwstań. Tak? To jest, skoro już żeśmy zostali odkupieni, to teraz możemy sobie codziennie rano budzić się z takim uczuciem, że dzisiaj zacznę nowe życie, jakkolwiek to banalnie brzmi. I tak naprawdę moje życzenia dla mnie, dla mojej rodziny, dla wszystkich, gdybym miała życzenia jakieś składać, brzmiałoby tak, że żeby nam się jeszcze raz udało, przynajmniej jeszcze raz, tak? Jeżeli jeszcze raz uda nam się odrodzić, jeżeli jeszcze raz uda nam się zmartwychwstać, zacząć, no to jest nowy początek, który może otworzyć nas na wszystko, dokładnie na wszystko. Tak bardzo, bardzo mi się spodobał obraz mamy pana profesora, która mówi, to były ostatnie święta, po czym za rok potem jeszcze są jedne, dokonuje jeszcze tego wysiłku nadludzkiego i jeszcze raz się odradza, jeszcze raz zmartwychwstaje, jeszcze raz te święta obchodzi i tę możliwość tych ciągłych odrodzeń chciałabym, żebyśmy docenili i żebyśmy z niej korzystali. Adam? Dla mnie to wszystko się zamyka w takim dość prostym nawiasie i w pozdrowieniu, które ludzie sobie przekazują, wracając albo po nocy czuwania w Wielką Sobotę, albo rano, kiedy wracają, czy w niedzielę, kiedy wracają z kościoła i przekazują, czy odwiedzając siebie nawzajem, myślę tutaj o rodzinach. Kiedy pukają czy dzwonią do drzwi, gospodarze otwierają drzwi, goście przychodzą i mówią, Pan Jezus zmartwychwstał, a druga strona odpowiada, prawdziwie zmartwychwstał. I dla mnie się to, dla osób wierzących, ja siebie uważam za osobę wierzącą, w tym pozdrowieniu zamyka się tajemnica i chociaż to pozdrowienie nie rozwiązuje, nie definiuje w żaden sposób tej tajemnicy, bo nie może jej zdefiniować, to jest kluczem do tego, że po raz kolejny mam szansę na to, żeby spojrzeć na siebie również krytycznie i wyciągnąć, bo samo spojrzenie krytyczne bez wyciągnięcia wniosków jest dołowaniem się. Natomiast jeżeli potrafię na siebie spojrzeć krytycznie, wyciągnąć z tego wnioski, to znaczy, że mam po raz kolejny szansę. A za tę kolejną szansę jest odpowiedzialny ten i wziął to na siebie, który za te wszystkie szanse nas wszystkich, za to nowe życie, jest odpowiedzialny Chrystus, który oddał za to własne życie. Ja mam taką historię, jeszcze chciałbym powiedzieć, bo notuję sobie teraz na takich brudnopisach. I to jest kartka papieru. Jest taka piękna buddyjska opowieść, żeby powiedzieć jeszcze z innej strony jakoś. Mówiliśmy tutaj o świecie i o domu. I jest taka piękna opowieść o tym papierze, że to jest kartka papieru. No i ona, no, wyrzucę ją do kosza, no bo zapisana jest, zabazgrana. Ale ta kartka papieru, to ona w sobie ma przecież drewno. Było drzewo, ono rosło. To drzewo potrzebowało ziemi, to drzewo potrzebowało światła i czegoś tam jeszcze innego. Ktoś to drzewo ściął, no tu jest czyjaś praca. I jeszcze tysiące różnych innych rzeczy i działań. To znaczy, że ta kartka papieru właściwie zawiera w sobie to wszystko, co jest naszym domem. Myśmy pamiętali o tym, że żyjemy w domu. I żeby... No, można o tym mówić na różne sposoby. Większość z nas mówi w kategoriach zmartwychwstania, mówi o Chrystusie. Ale pamiętajmy o tym, że można inaczej, żebyśmy nie odrzucali też tych innych sposobów i tych innych możliwości. Ja teraz czytam taką tybetańską księgę życia i umierania. To kiedyś była dosyć taka kultowa pozycja. I jedną z takich pierwszych tez jest tam to, jakby te wszystkie religie gdzieś w środku się spotykają, to jest oczywista sprawa, ale to, że najlepsze, co to jakby to całe odrodzenie polega na tym, według buddyjskiej tradycji, żeby dojść z powrotem do siebie, żeby wrócić do tego, kim się było, do tej tafli, która była prawdziwa, że te wszystkie grzechy i zło, które nas spotyka, są w jakiś sposób drogą i przeszkodami, ale generalnie prowadzą nas i chodzi o to, żeby gdzieś to wszystko przejść przez tą rzekę na tą drugą stronę, gdzie jest ta czysta tafla. I że jest jakiś dom, w ogóle, że on istnieje. Tak, można to nazwać też domem właśnie. Tak. Czy jeszcze ktoś coś Kasia. Idea zaczynania od nowa to jest niezwykle tajemnicza rzecz, która dla mnie zawsze była filozoficznie fascynująca. Jak w ogóle można pomyśleć sobie w obrębie rzeczywistości, która jest tak powiązana ze sobą najrozmaiciej przyczynowo, strukturalnie, która jest cały czas tym kontinuum bytu, który się toczy. Jak można pomyśleć, że można coś zacząć od nowa? Jak to od nowa? Gdzie jest ten początek, to puste miejsce? No to co najpierw Triduum Paschalne i teraz Święto Zmartwychwstania uświadamia nam, że przynajmniej w obrębie życia da się to coś takiego pomyśleć. Śmierć i odrodzenie to jest idea, która może do nas przemówić. Być może trudno zrozumieć metafizyczną ideę nowości, że coś nowego może się w świecie zdarzyć, ale na pewno nowe życie się zdarza, więc to potrafimy przyswoić, jakby odnieść do siebie samych. I tak mówiliśmy o tych butach na początku. To mnie się jeszcze kojarzy taki obraz związany ze świętami, z wiosną. On jest taki, że zaczynają forsycje. To jest jakby pierwszy instrument w orkiestrze. I one są żółte. I potem są jeszcze inne żółcienie, prawda? Potem są żonkile. Ale te forsycje dla mnie są uderzająco piękne, że one zaczynają ten nowy świat. I to tak jakby ktoś zapalił światło. Jest taka rozmazana aura i są forsycje. I to jest, no i święta też są czymś takim, jakby ktoś zapalił światło, jakby się w nas zapaliło światło. No i tego życzę sobie, Państwu, wszystkim nam, no tego światła. I koloru, bo świat jest pełen kolorów. Światło jest związane z tym świętem, ale wiosna jest pełna kolorów i sobie, i Państwu tutaj w studiu, i Adamowi, i Państwu przed radioodbiornikami życzę, żebyśmy się nie bali kolorów. Kinga Dębska. Ja tylko jeszcze chciałam jedno życzenie. Chciałam jeszcze życzenie takie, które... Bo ja myślę, że jeszcze i panu profesorowi, i Justynie Bargielskiej, i Adamowi Nowakowi pozwoli mi, Darku, złożyć życzenia, prawda? Jasne. Ale ja chciałam, bo bardzo dużo oczywiście i w kontekście świąt to jest oczywiste, że rozmawialiśmy, że państwo opowiadali o rodzinie, też wprowadzaniu kolejnych pokoleń w to, a ja tak sobie myślę, że może fajnie byłoby, dobrze byłoby znaleźć też w te święta właśnie taki moment samotności, czego nie szukamy w święta, ale myślę, że to też byłoby ważne, żeby właśnie na chwilę się oddzielić od tego gwaru także rodzinnego, tak miłego i właśnie o tym domu pomyśleć i o tym, gdzie jest nasze miejsce w tym wszystkim. Ale właśnie to jest ciekawe, że tak nam się tu ułożyło, prawda, że jesteśmy tutaj przy stole, jesteśmy w trójce ze sobą. Jesteśmy też u Państwa. Państwo nas zaprosili. Jeszcze raz dziękujemy. Ale też jest taki stoliczek w Toruniu i przy tym stoliczku siedzi Adam Nowak i on jest i z nami, i oddzielnie. Nie czuję się samotny. No więc właśnie, że tutaj to, o czym Kasia tak pięknie powiedziała, że żebyśmy znaleźli taką przestrzeń też dla siebie, dla samotności, żeby było i razem, i trochę tak oddzielnie, jak Państwo sobie tylko tego życzą. To może jeszcze Adam powie coś na koniec, bo jak już siedzisz przy tym stoliczku, to jeszcze miej ostatnie słowo. Życząc Państwu, myślę o tym, że na każde święta wszystkim życzę tego samego. W kolejności obowiązującej, bo ta kolejność ma swoją zasadę. Życzę miłości, zdrowia i poczucia humoru. Miłości dlatego, że ona jest najważniejsza. Zdrowia dlatego, że można kochać będąc chorym, a można nie kochać będąc zdrowym. Poczucia humoru dlatego, że jeżeli się spełnią te dwa pierwsze życzenia, czy te dwa pierwsze składniki, to człowiekowi jest lżej w świecie i ma więcej poczucia humoru i pogody ducha. Dziękujemy bardzo. Tak, to z tą pogodą ducha zostańmy też na te całe święta i wesołych świąt. Wesołych świąt, pięknych. Najzwyczajniej w świecie. Wesołych świąt. Kinga Dębska, Justyna Bargielska, Adam Nowak, Robert Piłat. Bardzo dziękujemy za to spotkanie, że Państwo przyjęli nasze zaproszenie i sobie tutaj razem posiedzieliśmy przy tym stole. Kasia Borowiecka. Dariusz Bugalski. Dziękujemy Edycie Kocębie i pani Elżbiecie Różyckiej, która realizuje program. I wszystkiego dobrego wszystkim. W wielkim mieście niebo jasne i wiadomo, żyć niełatwo w wielkim mieście.